Судам бой добьем, а у байрак даром смеем. В бой не вика, даме грудев, Смилевский он силен воевода. И его бою той гичека, сите чеда, край Црнава река. И станете демирхи сарци, журчани, шванци, бабинци. Ние имаме клетва исконска, да браниме чест македонска. Станете демирхи сарци, слойштани силни и винци. Ние имаме клетва исконска, да браниме чест македонска. Чест македонска, да браниме чест македонска.